Rouge is een gevoel. Moulin Rouge de Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. Bel nu 0800 1918 of ga naar scoopmobielspecialist.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Simone Wijmans. Het vooroordeel over de luie jeugd van tegenwoordig klopt niet, zo blijkt. Sterker nog, ze hebben een grote werklust. Altijd fijn om dit soort berichten te lezen met een neef in de puberleeftijd en ramen die nog gelapt moeten worden. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De Nederlandse economie groeit, maar er komen mogelijk toch bezuinigingen aan. Hoe valt dat te rijmen? Op meerdere plekken in de wereld wordt morgen gedemonstreerd tegen de Venezolaanse president Maduro. Hij blijft aan de macht, ondanks vermeende verkiezingsfraude. De nieuwe hoofdstad van Indonesië, Nusantara, wordt dit weekend officieel in gebruik genomen. En er woont al een Nederlander. Wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren door kunstmatige intelligentie. Het kan, zegt een Japans bedrijf, maar is het ook een goed idee? En het katshuis staat aan de laan die naar hem vernoemd is. Maar wie was Adriaan Goedkoop zelf? Straks het antwoord. Eerst het nieuwsoverzicht. Ja, frisse start, zeker. Er werd vergaderd in het katshuis. De pers was daar uiteraard ook naartoe gekomen. Voor sommige nieuwe bewindslieden even wennen. Dank ja, u wel. Frisse start, zeker. En was iedereen goed uitgerust? Zou u bij de microfoon willen staan? Dank u wel. Het Centraal Planbureau had voor de vergadering nog goed nieuws te melden. Nou, ik heb nog wel wat dossiers gelezen. Dat was volgens mij Marjolein Faber. Het gaat een beetje mis met het nieuwsoverzicht. Maar we gaan gewoon verder. Het Centraal Planbureau had voor de vergadering nog goed nieuws te melden. Als je kijkt naar de economie zelf, dan is er geen acute noodzaak om te bezuinigen. Tegelijkertijd waarschuwt het CPB het kabinet, er is niet heel veel financiële ruimte. Maar als het tegenvalt, dan zal er extra bezuinigd moeten worden. En dus reageerde premier Schoof gematigd positief. Nou, in ieder geval niet, laat ik zeggen, niet negatief, maar ik doe ook geen dansje. Vragen bewindslieden om meer budget, dan luidt het antwoord van minister van Financiën Eelco Heijnen. Nee. In alle gevallen? Ja. De politie heeft een klopjacht geopend op een man die 's nachts in Utrecht fietsers aanvalt. De schrik zit er goed in bij studenten. Wel een beetje creepy, want ik woon hier wel gewoon, dus ja. Begin deze week werd een vrouw van 19 met geweld van haar fiets getrokken. De vrouw kon zich gelukkig kranig verweren, waardoor het eigenlijk hierbij bleef. De politie weet wie de dader is. Hij is eerder veroordeeld voor een verkrachting. En daarom werd zijn foto al snel openbaar gemaakt. We willen voorkomen dat de man een derde slachtoffer maakt. Zoals gezegd, de schrik zit er bij studenten goed in. Al zijn sommigen altijd wel alert. Misschien dat ik iets voorzichtiger ben of om me heen kijk als ik weet dat het er is. Maar ik ga er eigenlijk altijd van uit dat er iemand in de bosjes ligt als ik in het donker naar huis fiets. Over angst gesproken, uit onderzoek dat op het Lowlands Festival wordt gedaan, blijkt dat jongeren niet graag geconfronteerd worden met slecht nieuws over het klimaat. Ze vinden het spannend, ze vinden het eng, ze zijn bang voor de toekomst. En angstige mensen zijn ware doemdenkers. Ja, ik hoop nog in een wereld waar we in Nederland kunnen leven. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou ja, je weet het niet, hè? En Jan van der Putten is in de studio, heeft de kranten vanmorgen gelezen. Jan. Minister Ollongren van Defensie was hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van het plan om de Nord Stream-pijpleiding te saboteren. Volgens historicus Bob de Graaf kan dat bijna niet anders, zegt hij in NRC. De Graaf is kenner van de MIVD, die inlichtingendienst hoorde van de snode plannen van Oekraïne en tipte de CIA in de VS. De leiding van de MIVD is in handen van 3 mensen, onder wie de minister van Defensie, zegt de Graaf. En dat was destijds Ollongren. In de Telegraaf een opmerkelijk dodelijk ongeluk op de Matterhorn, op de grens van Zwitserland en Italië. Twee bergbeklimmers maakten daar een val van ruim een kilometer. Hoe dat kan, zo'n diepe val, is onbekend en ook niet wie de klimmers waren. Trouw spreekt mensen met een zomerdip. Die vinden de zomer te heet, te licht en te luid. Neem bijvoorbeeld Femke. Ze kan alleen slapen als het buiten donker is. Dus bouwt ze in de zomer een slaaptekort op. Dikke gordijnen, airco, helpt allemaal niks. Nirosha krijgt een zomerdip door alle sociale druk. Je moet in de zon leuke dingen doen. En aan die prikkels, fel licht, gillende kinderen, zegt ze, allemaal best overweldigend. De storm rond de column van Herman Brusselmans in het Vlaamse weekblad Humo is nog niet gaan liggen, constateert de Volkskrant. Er stond een zinsnede in die column over geweld tegen Joden. Humo verwijderde de column van de website en noemt publicatie een inschattingsfout. De adjunct hoofdredacteur van Humo krijgt doodsbedreigingen. Antisemitische en Joodse organisaties zijn woedend. Het Belgische OM bekijkt of Brusselmans moet worden vervolgd. En zondag is de dag van het hunebed. De Friese hunebedjager Willem Donker heeft er alles voor over om hunebedden in kaart te brengen, vertelt hij in het AD. In Nederland zijn er 54, in Duitsland 1350, in Polen 98 en in Denemarken 2500. En Donker vertelt dat de hunebedden in Duitsland in dichte bossen liggen, zonder paden. Ik kwam wolven, slangen en wilde zwijnen tegen. Ik heb talrijke spijkerbroeken gescheurd, zegt hij. Als ik dan een hunebed vind, sta ik echt te juichen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. To Harry Styles met Golden. Het kabinet staat de komende weken stevige gesprekken te wachten over de begroting in aanloop naar Prinsjesdag. Daarvoor kwam het Centraal Planbureau vandaag met de raming over de economische groei. Met daarbij een dubbele boodschap. De armoede loopt terug en de economie blijft groeien, maar het begrotingstekort gaat wel oplopen. En dat betekent dat het kabinet voor lastige keuzes komt te staan. Vincent Sizemer is directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Dat is een onafhankelijk adviesorgaan in Den Haag. Goedenavond. Hallo Simone. Ja, het gaat dus goed met de economie, maar toch lastige keuzes voor het kabinet. Heeft het kabinet dan zoveel tegenvallers? Ze hebben een paar tegenvallers. Dus ja, daar hebben ze mee te dealen. Dat is eigenlijk niet heel anders dan in andere jaren. Dus traditioneel maakt het CPB midden augustus zo'n raming. En dan heeft het kabinet zeg maar 2 weken om naar de koopkrachtplaatjes te kijken. Te kijken hoeveel dekking er gevonden moet worden. En te zorgen dat het allemaal rondrekent richting de miljoenennota. Maar het is natuurlijk wel spannend, want het is een nieuw kabinet. Het is wat onduidelijk. Ja, in hoeverre de fractievoorzitters zich daar nou nog mee willen bemoeien vanuit de Kamer. Dus dat is interessant. En wat je ook ziet is inderdaad dat dat begrotingstekort best wel flink oploopt de komende jaren in de raming van het CPB. En hoe komt dat? Ja, dat komt eigenlijk, moet je zeggen, door het vorige kabinet. Want eigenlijk voor Rutte 4, dus voor het vorige kabinet, was er best wel wat begrotingsruimte. Had eigenlijk iedereen de indruk van, goh, misschien zijn we het in Nederland toch wat te zuinig aan het doen met z'n allen. En toen heeft dat laatste kabinet Rutte heel fors geld uitgegeven. Dus die zijn toen gaan zeggen van, nou, weet je wat, laten we dan eens gaan investeren in de toekomst met een groeifonds. Laten we klimaatproblemen oplossen, laten we stikstofproblemen aanpakken. Dat zijn ze allemaal gaan doen. Dat zorgde ervoor dat die budgettaire plaatjes er flink minder uitzagen. Daar hadden ze wel op zich een verhaal bij. En wat dit inkomende kabinet nu eigenlijk heeft gedaan, die hebben gezegd, nou, wij vinden dat iets te gortig, dus ze hebben dat wel een klein beetje teruggedraaid. Maar wat ze vooral hebben gedaan is eigenlijk dat groeifonds afschaffen, dat stikstofgeld terughalen, om dat allemaal in te zetten voor lastenverlichting, zeg maar, dus voor lagere belastingen. Nou, dat is best wel een politieke keuze. Ook omdat je dan een aantal lange termijn problemen eigenlijk niet meer zozeer aanpakt als hiervoor in ieder geval de bedoeling was. Maar vooral zet ze in grote lijnen toch wel de begrotingskoers van Rutte 4 voort. En ja, dat betekent hoge tekorten en een op termijn oplopende schuld. Als de omstandigheden zo blijven zoals ze nu zijn. Maar kun je dan zeggen dat het vorige kabinet of de vorige kabinetten te scheutig waren? Nou, wat er is gebeurd in de tussentijd is dat de rente heel erg omhoog is gegaan. Dus er was een tijd dat die rente op die staatsschuld, ja, die was echt heel laag. Hè? En daar hangt heel erg vanaf hoe ruim je dan in die begroting kan gaan zitten. En we hebben eigenlijk een historisch snelle oploop van de rente gehad. Omdat centrale banken daarmee inflatie wilden bestrijden. Dat betekent gewoon dat het macro-economische beeld nu heel anders is dan het eigenlijk pak een beetje 6 jaar geleden was. Maar de politiek heeft daar nog niet op gereageerd. Dus je ziet nu dat als je diezelfde tekorten in een projectie invoert, dan ziet het er allemaal wat minder rooskleurig uit. Want tegelijkertijd, ik zei het net al, het gaat goed met de economie. De percentages zijn toch hoger, zeker dit kwartaal werd de afgelopen week bekend, dan werd verwacht. Hoe valt dat dan te rijmen met elkaar? Klopt, nee, dus dat helpt. Dat helpt. Maar het gevaar is wel, hè, dus als je een keer een minder goed begrotingsjaar hebt, dus of als het economisch een keer minder goed draait, dan zie je vaak dat die begroting ook snel verslechtert. Want minder economische activiteit betekent minder belastinginkomsten. Dat kan best wel hard gaan. En het gevaar is dan dat die plaatjes er dan zo slecht uit gaan zien, dat je toch nerveus wordt. En dan is eigenlijk een beetje de truc bij goed begrotingsbeleid is dat je, het gaat een keer goed, het gaat een keer slecht, en dan moet je steady doorheen varen, zeg maar. En wat ik heel erg jammer vind persoonlijk aan dit regeerakkoord is dat het kabinet dat niet van plan is, want het heeft zichzelf opgelegd om, als het tekort door de 3% gaat, meteen in te gaan grijpen. Ja, dat moet van Europa, wordt gezegd natuurlijk. Ja, en daar zit echt wel een stuk meer nuance. Dus dat is een beetje jammer. Daar ontnemen ze zichzelf heel veel ruimte. En ze doen ze eigenlijk iets best wel geks. Want aan de ene kant varen ze een heel erg scherpe koers. Dus met echt best wel een hoog, gewoon gepland tekort. En aan de andere kant zeggen ze dan, ja, en als het dan een heel klein beetje tegenvalt, gaan we gewoon heel hard ingrijpen. En economisch is dat heel slecht, want je wil juist het dak repareren als de zon schijnt. En niet je economie een trap nageven op weg naar beneden. En dat gevaar ligt hier wel op de loer. Maar wat betekent dat praktisch? Wat zouden ze dan wel moeten doen in plaats van bezuinigen, als ik u zo hoor? Ze moeten zeker kritisch kijken naar hun inkomsten en uitgaven. Maar als ik nu kijk naar deze raming van het CPW, dan is eigenlijk, als het beeld ongewijzigd blijft, ja, dan ga je dus in 2026 door die 3% grens heen. En dan ga je dus over een jaar, als dat beeld niet veranderd is, ga je dus ingrijpen. Als het economisch tegenzit, nog veel meer ingrijpen dan je nu al ziet. En dat vind ik een beetje gek, want je ziet het nu al aankomen. Dus dan zou ik zeggen, ga er dan nu al iets aan doen. En kies voor een wat rustigere koers in plaats van te wachten tot het omslaat en dan keihard te gaan bezuinigen. Ja, ik zou dan eerder nu al kijken van, hey, wat vinden we nou op lange termijn een redelijk beeld moeten sturen? En ga dat dan ook doen. En als het dan een keer tegen zit, nou prima, dan kun je dat hebben. En dat zou dan betekenen eventueel dat ze nu al beter op de centen moeten gaan letten in plaats van over een paar jaar? Ik zou dat wel doen, zeker. Ik zou nu al eens kijken van, welke gaten zitten er nog in ons belastingstelsel die we ook wel kunnen dichten om te zorgen dat er gewoon inkomsten binnenkomen. Ik zou ook nu al kritisch kijken naar uitgaven. En niet een soort fetischistische modus te gaan zitten afwachten tot je een zelf opgelegde regel doorbreekt. Als je van mening bent dat een tekort van hoger dan 3% niet kan, dan moet je nu al wat gaan doen, want je weet zeker dat het op een dag gaat gebeuren. Nou is minister Heijnen van Financiën een VVD'er. Zijn voorgangers die waren altijd heel erg streng. Gaat hij het moeilijk krijgen, denkt u? Ik denk dat het best een lastige situatie is. Je ziet natuurlijk al aan de uitkomst van deze financiële plaat van het regeerakkoord, zeg maar, dat er wel flinke discussie is geweest. Want je weet dat dit heel belangrijk is voor de VVD. Je ziet daar punten in terugkomen, zoals die zelf opgelegde norm. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is er onder de streep niet zo heel veel veranderd ten opzichte van het vorige kabinet. Dus aan de andere kant zaten mensen die blijkbaar vonden dat het allemaal niet zo'n probleem was en er wel wat meer kon worden uitgegeven. En met diezelfde mensen moet hij er dan nu uitkomen als hij tegenvallers moet opvangen. En dat begint eigenlijk dus nu en moet in de komende 2 weken dan gebeuren. Want sinds dat hoofdlijnenakkoord is afgesloten, zijn er wel wat tegenvallers geweest. Dus er is een uitspraak van de Hoge Raad geweest over box 3. Er is wat geld gereserveerd voor het herstel van de toeslagenaffaire. Er zijn wat uitgaven voor Oekraïne gedaan. En ja, bij al die posten is dan de vraag, volgens de begrotingsregels moet je dan ergens anders geld vandaan halen om dat op te vangen. Ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken, of ze daaruit gaan komen. Dit kabinet staat natuurlijk ook op grotere afstand van de Kamer. Denkt u dat dat nog een rol gaat spelen in die onderhandelingen over de begroting de komende weken? Ja, ik ben er persoonlijk heel benieuwd naar. Omdat traditioneel dit het moment is dat de Kamer het minst op afstand van het kabinet staat. Je wil een budgettaire plaat voorleggen met Prinsjesdag. En dat is een beetje gek als de coalitie daar niet achter staat. Mm-hmm. Dus wat ga je doen? Je zet alle fractievoorzitters van de coalitiepartijen, die zet je in een kamer. En dan ga je 2 weken onderhandelen met de ministers erbij, tot je er met z'n allen uit bent. Ik zie niet voor me dat nu niet gebeurt, maar ik ben er niet bij. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ja. Is het nu de bedoeling dat we dat ook anders gaan doen of niet? En je hoorde daar ook van de verschillende fractievoorzitters ook hele verschillende signalen over. Toen het benoemd ging over het benoemen van ministers. En zei, ik geloof NSC was meer van mening, ja, die ministers die moeten dan een programma voorleggen en dan zien wij dat wel. En bij BBB waren ze, geloof ik, van mening dat wel de bedoeling was dat die minister dan wel een beetje de BBB-kleur ging aannemen. Zeg maar. Dus daar zit echt wel veel licht tussen. Ja, het wordt een spannende tijd. Dank. Vincent Ziesemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Children crying. One love. Hear the children right is holy, I'm a Gideon. Bob Marley en de Wailers, One Love. Wereldwijd protest morgen tegen de Venezolaanse president Maduro. Ik zeg president, maar volgens velen is hij dat helemaal niet meer. Want tijdens de verkiezingen eind juli zou er op grote schaal fraude zijn gepleegd. En daardoor versloeg Maduro oppositieleider Edmundo González Urrutia. Sindsdien is het onrustig in het land en wordt de oppositie onderdrukt. Contact met correspondent Nina Jurna. Nina, hoe hard treedt Maduro op tegen de oppositie? Nou, heel hard. Sowieso de belangrijke oppositieleiders, oppositiekandidaat Edmundo González, je noemde hem al, die zit ondergedoken. En ook Maria Corina Machado, zij is ook een hele belangrijke oppositieleider, zit ook ondergedoken. Ja, en tegen eigenlijk de demonstranten wordt ook keihard opgetreden. Er zitten al meer dan 2000 mensen vast. Er zijn meer dan 100 mensen zijn ook overleden. Er zitten veel jongere mensen vast, zelfs minderjarigen. En er is een operatie gaande, dat wordt genoemd operatie Klop Klop, waarbij mensen dus echt 's nachts uit hun bed worden gelicht. En op basis van echt een internet of een social media status, als dat anti-Maduro is, kunnen ze al worden opgepakt. En ook via een speciale rechtbank voor terrorisme worden beschuldigd. Dus het gaat er echt heel hard aan toe momenteel. En buurlanden als Brazilië, Colombia en ook Mexico proberen de situatie in Venezuela te veranderen. Levert dat überhaupt iets op? Ja, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste bondgenoten ook van Maduro als het gaat om de linkse landen in Latijns-Amerika. Met name Brazilië heeft een belangrijke rol met president Lula da Silva. Ja, die probeert met Maduro te praten en ook hem zover te brengen om in ieder geval de resultaten openbaar te maken. Want dat is tot nu toe nog niet gebeurd. En Maduro claimt die overwinning, maar het is helemaal niet transparant. Er zijn helemaal geen resultaten bekendgemaakt. De website van de kiesraad ligt er al heel lang uit. Dus wat Lula in ieder geval probeert is van, nou, wees nou transparant. En wat hij verder ook probeert is om te voorkomen dat het land verder geïsoleerd raakt. Want dat is eigenlijk de angst van veel landen in Latijns-Amerika. Dat er een vluchtelingenstroom op gang komt. Er zijn al heel veel vluchtelingen. Dat Venezuela een soort Nicaragua gaat worden. Een soort Cuba, verder geïsoleerd. Maar tot nu toe lijkt het niet veel op te leveren. Want Maduro die heeft gezegd van ja, waar bemoei je eigenlijk mee? Wij hebben gewonnen. En wat Lula ook zei van ja, misschien moeten er nieuwe verkiezingen komen. Of misschien moet er een soort transitie komen met ook leden van de oppositie. Maar vooralsnog heeft Maduro daar dus geen oren naar. En lijkt het alsof die repressie alleen maar harder wordt. Maar ja, tegelijkertijd wordt ook de kritiek feller, ook in de regio, maar ook de mensen, heel veel Venezolanen, want ik ben er eigenlijk pas terug, die ik daar gesproken heb. En ook als je kijkt naar de opkomst op die demonstraties, is het echt enorm. En ik verwacht ook dat dit weekend dat ook weer heel groot zal zijn. Dus en dat kan nog wel demonstreren in Venezuela? Het kan, maar wat je dan ziet is dat het vreedzaam begint en dat dan op een gegeven moment de politie gaat ingrijpen, dat er hard wordt opgetreden, dat er ook traangas en dat er dan 's nachts ook in de wijken echt razzia's worden gehouden. Dus dat wordt dan heel grillig. Maar het begint meestal wel vreedzaam en dan laat de autoriteiten laten het dan toe. Maar op een gegeven moment wordt er dan hard opgetreden. Dankjewel, Nina Jurna. Ja, hier in de studio heeft meegeluisterd Ibelisse Engelhardt van de stichting Viva Venezuela. Goedenavond, u organiseert morgen een van die demonstraties op de Dam in Amsterdam. Welkom. Dank je. Wat hoort u zelf uit Venezuela? Durven mensen de straat op? Mensen durven nog steeds Niet eens durven. Ze willen naar de straat. Omdat ze willen heel graag de vrijheid bereiken in het land. Ze willen een verandering. En dat maakt het dat ze toch op de straat gaan. Want we horen net van Nina Jurre over kliklijnen. Klop, klop. Welke berichten hoort u daarover? Nou, ik ga even uitleggen wat zij bedoelde eigenlijk. Het Toem Toem heet het in het Spaans. En Toem Toem is eigenlijk een kerstliedje. En dat maakt het zo verschrikkelijk. Dus ze komen op de deur en dan zeggen ze Toem Toem wie het is. Het is een kerstliedje eigenlijk. Zo terroristisch is het. Zodat u het begrijpt hoe erg het is. Dus als ze komen, zeggen ze zing het liedje voor jou. Toem Toem. King is. En dan als ze aankomen, dan denken mensen meteen aan de kerstliedjes. Mm-hmm. En dan gaan ze open krijgen en dan zijn ze militairen aan de deur. Die ze jou misschien oppakken of verdwenen. Of ze weten niet waar ze naartoe gaan meestal. Als ze verdwenen, weten ze niet eens waar naartoe. Of naar welke gevangenen zijn ze gebracht. En wat hebben ze dan misdaan volgens de autoriteiten? Iedereen die de oppositie is op dit moment wordt genoemd als een terroristisch. Als iemand die de staat destabiliseert. En dat maakt het dat iedereen niet willekeurig kan opgepakt worden. En kunt u nog makkelijk contact krijgen met de mensen daar? Hoe verloopt dat? Nee, het is heel veel mensen zijn enorm bang. Op dit moment heeft Maduro de WhatsApp en de Facebook en alle social media's eigenlijk verboden. Dus mensen gaan op straat en ze zorgen dat ze niks in hun telefoon hebben. Of überhaupt hebben ze alle social media al uit hun telefoon uitgehaald. Want als ze jou op straat pakken, dan kunnen ze jou gewoon en zien ze iets. Maakt niet uit wat, iets. Ook al is het jouw familie die zegt van, oh, zeg dit, wat dat. Maakt niet uit. Dan gaan ze jou gewoon oppakken. En dan je wordt gezien als iemand die de staat destabiliseert. En er komt dus een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Wat hoort u daarover? Nou, wat dat ik hoor. Dat mensen het land proberen te verlaten. Nou, wat ik hoor op dit moment is dat het was meestal 50 personen die vluchten via Brazil. En nu is het 350 geworden. De komende twee weken, als dit niet verandert, gaat het alleen maar verdubbelen, het bedrag. En we praten niet eens over Colombia, wat het gaat uitstromen daaruit. Dus de stroom gaat enorm worden. Dit wordt enorm gevaarlijk voor de burenlanden, voor Colombia, voor Brazil. Dit gaat armoede brengen, onveiligheid. En daarnaast nog, de mensen proberen sowieso naar Verenigde Staten te gaan. En dan moeten ze nog door Peru doorgaan. Noemen ze het Darien. Dat is een hele gevaarlijke plek om daar naartoe te gaan. En proberen ze dan naar Verenigde Staten te komen. Mm-hmm. Dus dat zijn hele gevaarlijke situaties die ontstaan. En er zijn al heel veel mensen vertrokken uit het land, hè? Ja, precies. Ja, enorm veel mensen. Meer dan 10 miljoen zijn als Katien al gevlucht. En gaan mensen ook naar Curaçao? Want dat is een buurland van Venezuela. Daar zitten volgens mij al best veel Venezolanen. Gaan ze daar nu ook naartoe? Zeker. Gaan ze proberen via daar naartoe te gaan. Heel veel mensen hebben nog steeds familie op die ABC-eilanden. Dit wordt ook een enorme uitdaging voor de eilanden en voor Nederland natuurlijk. En morgen organiseert u dus een demonstratie in Amsterdam op de Dam. Ja. Gebeurt ook in andere Europese hoofdsteden. Wat wil ze daarmee bereiken? We willen meer aandacht van de internationale gemeenschap, sowieso. En dat er Edmundo González Urrutia wordt erkend als kandidaat die heeft gewonnen. Dit denk ik in de toekomstige onderhandeling. Dan kunnen ze gewoon onderhandelen met de persoon die de juiste persoon die het is. We kunnen niet blijven onderhandelen met iedereen, maar we hebben iemand die heeft de verkiezingen gewonnen. Maria Corina heeft ervoor gezorgd dat alle actas, wat we noemen de actes van de verkiezingen, staat in een website. Dat kan iedereen zien. En daar in die website kun je zien duidelijk dat Edmundo Urrutia heeft gewonnen. Wat zou de Nederlandse regering dan moeten doen? Hoe moeten zij druk uitoefenen om dit te bewerkstelligen? Het eerste wat ze moeten doen is Edmundo González erkennen. Als de kandidaat die gewonnen heeft. En dan kunnen ze blijven druk uitvoeren naar de onderhandeling voor een transitie. En in die transitie Maduro zorgen dat hij weggaat. Hoe gaan ze dat doen? Dat hebben ze een mechanisme daarvoor. Alleen ze moeten dat wel kunnen uitvoeren. Heeft u er vertrouwen in dat dat inderdaad gaat gebeuren? We moeten het vertrouwen blijven hopen. Anders, als wij geen vertrouwen meer hebben, kunnen we niet verder. We moeten die strijd blijven doen voor alle Venezolanen die op dit moment in Venezuela enorm, enorm de repressie voelen. Heel veel succes met die strijd en ook met de demonstratie. Dank je wel. Ibelisse Engelhardt van Stichting Viva Venezuela. Dank je. Spencer Davis Group, Somebody Help Me. Wetenschappelijk onderzoek is mensenwerk, zoals altijd de gedachte. Maar het Japanse bedrijf Sakana AI zegt nu dat ze een systeem hebben ontwikkeld om wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren door kunstmatige intelligentie. Wat betekent dat voor de academische wereld? Mieke Boon volgt de ontwikkelingen met grote belangstelling. Zij is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Twente. Goedenavond. Ja, goedenavond Simone. Ja, het klinkt revolutionair. Kunstmatige intelligentie, AI, dat wetenschappelijk onderzoek gaat doen. Is dat ook volgens u? Is dat ook zo? Ja, ik denk dat dit echt wel revolutionair is. En ook buiten elke verwachting eigenlijk dat zoveel van het wetenschappelijk onderzoek, vooral door de generatieve AI die in de laatste jaren ontwikkeld is, zo enorm veel van het wetenschappelijk onderzoek kan over gaan nemen. Ontkent u dit Japanse bedrijf, dat Sakana AI? Nee, dit is door jullie aangedragen. Ik had het niet gezien. Er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Het is echt exploderend wat momenteel op AI-gebied ontwikkelingen gebeuren. Het is eigenlijk AI is al heel oud, maar de mogelijkheden die er in de laatste paar jaren ontwikkeld zijn, dat is echt enorm. En er is ook eigenlijk bijna een wapenwedloop aan de gang van welke landen het voorop willen lopen in de AI-ontwikkelingen. Er wordt ongelooflijk veel geld ingepompt. Dus dat is echt wel een heel grote, ook maatschappelijke verandering. Maar dus ook wordt ook een grote verandering in hoe we wetenschappelijk onderzoek doen. Ja, ik vind het toch best wel complexe materie. Kunt u uitleggen hoe dit systeem werkt aan iemand zoals ik? Ja, nou, ik denk dat je dan iets eenvoudiger even moet beginnen. Dus bij die large language models, wat daar eigenlijk gebeurt is... Een soort taalmodellen zijn dat? Dat zijn de taalmodellen waar heel veel mensen momenteel mee werken. Dat is de ChatGPT. En doordat met name grote bedrijven enorm veel data hebben verzameld, bijvoorbeeld data over hoe jouw koopgedrag is, of gemeten data uit milieu. Maar met name dus teksten. Dus er zijn heel veel teksten die gewoon op internet rondzwerven. Is die AI-technologie gaan zoeken van welke woorden koppelen nu vaak aan elkaar. Dus dat gebeurt statistisch. Dus het principe van die AI die nu ontwikkeld is, is dat er technologie ontwikkeld is om heel grote hoeveelheden data, om daar patronen in te gaan herkennen. Dus ga je patronen herkennen dat bijvoorbeeld achter kopje vaak thee komt of koffie. Mm-hmm. Dat is dan en dat soort patronen worden herkend. En op basis daarvan kunnen dan, als ik een vraag in die ChatGPT stel, heeft dat algoritme, heet dat dan, geleerd hoe verschillende woorden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En als je dat nou gaat doortrekken naar wetenschap, dan er is natuurlijk ongelooflijk veel wetenschappelijke literatuur waar ook allerlei data zijn, dus metingen bijvoorbeeld of interviewdata. En daar kun je hetzelfde principe op gaan loslaten. Dus je kunt hetzelfde principe gaan loslaten op via statistiek koppelingen te vinden tussen bepaalde woorden of tussen bepaalde concepten die gebruikt worden. Dus als je een concept atoom hebt, dat je daar bijvoorbeeld gewicht aan gekoppeld hebt, of dat daar water aan gekoppeld is. Dus dan ga je eigenlijk netwerken krijgen van woorden die in de bestaande teksten vaak samen voorkomen. En wat betekent dat dan in de praktijk? Want hoe moet ik me dat dan voorstellen? Stel, een wetenschapper wil onderzoek doen naar bepaalde groepen in de samenleving. Stelt hij dan een vraag aan de AI en dan komt dan een antwoord uit op basis van literatuuronderzoek. Hoe gaat zoiets? Ja, ik denk dat inderdaad het idee is van deze programma's. Dus daar kun je ook wat bij voorstellen. Dan wat eigenlijk het enorm knappe of het interessant is van dit soort ontwikkelingen, is dat datgene wat er al is, dat dan op een handige manier aan elkaar gekoppeld wordt. Dus als ik zelf als onderzoeker ga zoeken in de literatuur, dan moet ik best lang zoeken. En er is ook ongelooflijk veel literatuur. Nou, je weet van een zoekopdracht gewoon in Google, dat je enorm snel daar een antwoord op hebt. Dus via zo'nzelfde principe kun je ook heel snel zoeken naar combinaties van woorden of van teksten in de literatuur. Dus van datzelfde zoekprincipe wordt eigenlijk gebruik gemaakt nadat er leerprocessen zijn geweest om heel snel te kunnen zoeken en vooral te kunnen combineren en recombineren. Maar zijn er ook risico's aan verbonden? Want je weet natuurlijk niet precies welke literatuur de AI dan heeft opgesnoerd, of daar fouten in zitten of niet. Het is op zich handig, maar verlies je niet een beetje controle als wetenschapper door het op deze manier aan te pakken? Ja, dat is wel de eerste reactie. Dat is ook de eerste reactie die veel mensen hebben. En dat is ook een deel van waar het onderzoek naar de AI en in de ontwikkeling van de AI op gericht is. Mensen maken natuurlijk ook heel veel fouten. Ja. En mensen zijn ook heel beperkt in het zoeken naar informatie. Dus ook wetenschappers gebruiken vaak maar heel beperkte informatie uit de literatuur. Maar wat de AI-wetenschappers doen, die verzinnen eigenlijk allemaal slimme trucs om, om dat beter te doen. En wat ik wel het heel boeiende vind van die hele AI-ontwikkeling is, ik ben wetenschapfilosoof en ik ben ook wetenschapper. En waar ik me heel veel mee bezig heb gehouden in het kijken naar hoe werkt wetenschap eigenlijk, dus dat is wat ik als wetenschapfilosoof doe, is de vraag stellen van hoe redeneren wetenschappers nu eigenlijk? Dus hoe, bijvoorbeeld, ik heb me met grote wetenschappers bezig gehouden. Hoe redeneerde eigenlijk Newton toen hij tot zijn grote theorie kwam? Mm. Hoe redeneerde Carnot toen hij tot de thermodynamica kwam? En wat je dan ziet, en dat vind ik het enorm boeiend, groeiende van menselijk redeneren. Dat zij eigenlijk, menselijke wetenschappers van heel bijzondere strategieën gebruik maken. Dus bijvoorbeeld, we zijn constant bezig met patronen in data herkennen. Maar we zijn ook constant bezig met proberen nieuwe concepten te vinden om iets begrijpelijk voor onszelf te maken. En die concepten, dat zijn vaak betekenisvolle woorden. Bijvoorbeeld een deeltje of een golf of een atoom. En mensen maken dan in het maken van nieuwe concepten heel vaak gebruik van analogieën bijvoorbeeld. Ja. Van het werkt op de ene plek zo en werkt het ook. En van die kennis over dat hele vernuftige menselijke redeneren, daar maken eigenlijk de AI-wetenschappers gebruik van. Dus op het moment dat je ziet hoe redeneren mensen hier eigenlijk, kun je ook gaan kijken hoe kan ik dat dan een machine laten doen. Maar die machine kan dat in heel veel opzichten veel sneller, hè, omdat het veel meer toegang heeft tot veel meer data. Maar het zijn wel nog altijd de mensen die de vragen moeten stellen. Dus dat is heel belangrijk. En het zijn ook de mensen die op een gegeven moment, dus dit artikel waar jij mee begon, door die AI-gegenereerde artikelen zien. Dus dat is nieuwe inzichten. Het bestaat nog niet, dus dat is het combineren. Ja. Maar er zijn die patronen die wij gebruiken als menselijke wetenschappers, zijn gebruikt om volgens eigenlijk standaarden zo'n artikel in elkaar te knutselen. Ja. Dus de mens blijft altijd belangrijk. Dat vind ik tot slot wel heel erg belangrijk om te horen van u. Dank. Ja. Mieke Boon, hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Twente. Morgen viert Indonesië Onafhankelijkheidsdag. Dat is een jaarlijks feest, dus op zich niet heel bijzonder. Maar deze keer zal president Widodo ook de nieuwe hoofdstad inwijden. Nusantara op Borneo. Bioloog en natuurbeschermer Willy Smits woont binnen de stadsgrenzen van Nusantara en is speciaal voor het oog heel vroeg opgestaan. Dus goedemorgen voor u, meneer Smits. Goedemorgen. Kunt u de plek beschrijven waar u nu woont? Hoe ver woont u bijvoorbeeld van het centrum van die nieuwe hoofdstad? Ongeveer 9 kilometer via 1 directe weg naar de hoofdweg tot het paleis, waar nu de ceremonie gaat plaatsvinden. Waar ze de vlag gaan hijsen als een ceremonie voor de eerste officiële nationale viering in de nieuwe hoofdstad. Hij is nog niet ingewijd, dat gaat pas gebeuren als president Prabowo is aangetreden. Dan komt er een aparte ceremonie, want ze hadden nog een beetje problemen met de watervoorziening en de laadpotjes. En hoe ziet uw huis eruit? Hoe ziet uw omgeving eruit? Ik zit in een klein houten huisje. Dat bestaat uit 2 kamers en een badkamer en een terras. Waar 's ochtends de neusapen voorbij komen. En ik kijk uit op een stukje mangroven waar de krokodillen af en toe zwemmen. Dus waar ik nog een beetje in de natuur zit. En in een oud loggerscamp. Een oud camp van een houtconcessie. En die huisjes, een oude houten bungalows, daar woon ik dus in een van die huisjes. En waarom wordt Nusantara in plaats van Jakarta eigenlijk de nieuwe hoofdstad? Nou, Jakarta heeft gigantisch veel problemen met de luchtvervuiling, met de files, met een enorme inefficiënte draaiende logistiek. De stad is ook aan het zinken in het oostelijk gedeelte en het noordelijk gedeelte. Daar hebben we plekken die tot wel 20 centimeter per jaar zinken. Dus er zal een enorme zeewal moeten komen om de stad te kunnen redden voor overstromingen. En ze hebben dus gewoon een heleboel praktische problemen. En die stad die blijft maar voller worden. En dat is gewoon niet te doen. Anderzijds was dat ook al een heel oud idee van president Sukarno, de eerste president van Indonesië. Die heeft toen destijds een team van geologen laten berekenen dat precies in Kalimantan, in de stad Palangkaraya, het geologische centrum, het geografische centrum van Indonesië was. Maar dat is een moeras met veenbossen. En daar hebben ze zoveel kapot gemaakt met oliepalmen dat er nu eigenlijk bijna de helft van het jaar overstromingen plaatsvinden. En als er branden zijn, kun je maandenlang daar die stad niet bereiken met vliegtuigen. En is het een heel ongezonde stad. Dus ze hebben gezocht naar een andere locatie. En ze hebben daarbij gekozen tussen Banjarmasin en Balikpapan. En Balikpapan is het geworden. En ik denk dat dat ook een hele juiste keus was. Wat gaat het betekenen voor uw werk dat Nusantara dus de nieuwe hoofdstad wordt? Voor uw werk als natuur- en dierenbeschermer in het gebied? Dat wordt hem nog een grotere taak, omdat ik nu in de commissie zit die de nieuwe hoofdstad adviseert voor alle milieuaspecten. En ik ben dus verantwoordelijk inderdaad voor de biodiversiteit en de herbebossing. Want het gebied is eigenlijk een rampgebied geworden. Toen ik er kwam in 1980 was het nog allemaal maagdelijk oerwoud, onderdeel van die houtconcessie van een Amerikaans bedrijf genaamd Weyerhaeuser. En toen hebben ze er behoorlijk huis gehouden. En ze hebben daar daarna, nadat dat bedrijf vertrok, hebben ze nog een keertje door dat bos heen gegaan. En zijn er alleen nog de stukken op de steilste hellingen en op de hogere gebieden die daar nog goed zijn. En die hoofdstad waar die nu gemaakt wordt, dat is eigenlijk één grote monocultuur, plantage van eucalyptus. En daar zit vrijwel geen enkel biologisch leven in. En het is ook heel erg verbrand in 1998 en in 2015 tijdens grote bosbranden. Dus eigenlijk hebben we heel wat te doen om dat gebied weer te restaureren. Ja, je hebt dus flink wat werk aan de winkel nog. Gaat dat goed komen? Want er zijn ook wel berichten over tegenslagen bij de bouw en hele hoge kosten. Heeft u er vertrouwen dat het goed komt? Ik denk het wel. Ik ken meneer Prabowo. Ik moet volgende week ook bij hem een presentatie doen over de watervoorziening voor de nieuwe hoofdstad. En ik heb wel het gevoel, ja, hij gaat ervoor. Dus, en hij luistert ook. Wat dingen die met de natuur te maken hebben, daar luistert hij ook naar mij en naar anderen. Dus ja, ik heb daar zelf een persoonlijke goede hoop bij, ja. En hoe ziet de plek waar u nu woont er over 20 jaar uit? Dan zal er een hoofdstad zijn met ongeveer 2,5 miljoen inwoners. Maar het zal een hele groene stad worden. De 60% van het gebied moet groene zone blijven. En moet ook met originele boomsoorten weer gerestaureerd worden. Om deze biologische woestijn weer een nuttig en een goed werkend ecosysteem van te maken. Waar geen overstromingen plaatsvinden. Dus de masterplannen voor de stad zien er echt goed uit. Als die ook zo uitgevoerd gaan worden, dan wordt het een heel mooi gebied. Een voorbeeldstad, denk ik. Een slimme stad met publieke transporten en voetgangerszone vanaf het begin. Uitermate goed gepland, ook qua technologieën en monitoring. Dus in dit geval moet ik zeggen dat Indonesië het een keertje goed doet. Ik heb altijd veel kritiek wat er allemaal gebeurt, maar deze locatie hebben ze wel goed overlegd gekozen. Dank, bioloog en natuurbeschermer Willy Smits. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. James Taylor was dat met Fire and Rain. Het is 11:55. De eerste ministerraad stond vandaag weer op de agenda. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof kwam de ploeg van premier Schoof niet bijeen in de Trevenzaal, maar in het Catshuis aan de Adriaan Goedkooplaan, nummer 10. Naar wie het Catshuis is vernoemd, dat is overbekend. Dichter Jacob Cats. Maar wie was eigenlijk deze Adriaan Goedkoop? Contact met Sander Grip, journalist en schrijver van het boek Het Catshuis, van buitenhuis tot ambtswoning. Goedenavond. Goedenavond. Wie was deze Goedkoop en wanneer leefde hij? Adriaan Goedkoop kwam uit een notabele familie en verdiende zijn geld met de aankoop en verkoop van gronden. En hij leefde rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw, dus van 1859 tot 1914. En wat was het voor iemand? Het was een man die zijn geld verdiende met de aankoop van grond. Een rijke man. Het Statenkwartier is onder andere gebouwd op grond die hij aangekocht heeft. En een van de dingen die hij deed was de gronden van Zorgvliet kopen van groothertogin Sophie, de dochter van koning Willem II. En wat is zijn link met dat Catshuis? Hij heeft dat gekocht in eerste instantie om het zelf te gaan gebruiken. Zij vond het een interessant terrein. En toen de groothertogin Sophie de gronden van haar vader ging verkopen, was hij eigenlijk iedereen te slim af en kocht de grond op. Denk je dat de leden van het kabinet Schoof of andere politici enig idee hebben wie hij was überhaupt? Waarschijnlijk niet. De enige link die er nu nog is naar Goedkoop is de naam van de straat waar het Catshuis aan ligt. Hoe is die aan zijn einde gekomen? Ik geloof heel, heel heftig, hè? In het boek wat ik geschreven heb gaat het niet over zijn dood. Online zijn er suggesties dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Maar dat heb ik niet met zekerheid gevonden. Dus. Maar hij is in ieder geval vrij plotseling overleden in 1914. En het Catshuis, een bijzonder gebouw. Je hebt er een heel boek over geschreven. Ja, dat klopt. Gebouwd door Jacob Cats. In de loop der eeuwen onder andere in koninklijke handen geweest. Door Goedkoop gekocht van de dochter van de koning. Na zijn overlijden is het overgegaan naar zijn zoon. Werd dusdanig duur om te onderhouden dat het vervolgens terugverkocht is aan de overheid. Toch nog even over Adriaan Goedkoop. Dank Sander Grip, journalist en schrijver van het boek over het Catshuis. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Waar heb je op geklikt?